bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedin yar, gelmedi yar. Bahçalara geldi bahar, yeşil halı serdi bahar. Gel dedim gelmedin yar, gelmedi yar. Beni ya da salsana yar, şu gönlümü alsana yar. Beni ya da salsana yar, şu gönlümü alsana yar. Haceran sevdiğim, mehriban sevdiğim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Haceran sevdiğim, mehriban sevdiğim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Bahçalarda güllü çemen, güllü çiçek, güllü çemen. Gül dedim gülmedin yar, gülmedin yar. Bahçalarda güllü çemen, güllü çiçek, güllü çemen. Gül dedim gülmedin yar, gülmedin yar. Beni ya da salsana yar, şu gönlümü alsana yar. Beni ya da salsana yar, şu gönlümü alsana yar. Haceran sevdiğim, mehriban sevdiğim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Haceran sevdiğim, mehriban sevdiğim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Şirin gözlemeni, özüm dedin özlemeni. Gözledim gelmedin yar, gelmedin yar. Şirin şirin gözlemeni, özüm dedin özlemeni. Gözledim gelmedin yar, gelmedin yar. Beni ya da salsana yar, şu gönlümü alsana yar. Beni ya da salsana yar, şu gönlümü alsana yar. Haceran sevdiğim, mehriban sevdiğim, sırrımı bilmedin, bilmedin yar. Haceran sevdiğim, mehriban sevdiğim.